हाँ जी, आपकी सनद के हिस्स 6 थे या 7 थे? 4 थे। एक तो गैर मस्कूर है, वो शायद 7 तक है, और दूसरा बिस्मिल्लाह से पहली मस्कूर है, वो शायद 7 से लेकर उमर इब्नी तबर तक, और तीसरा तिर्मिजी में बिस्मिल्लाह के बाद मस्कूर है उमर इब्नी तबरजत से लेकर इमाम तिर्मिजी तक, और आपके सनद का चौथा हिस्सा जो है वो जो तिर्मिजी से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है, वो हर हदीस की सनद में जिक्र है। ठीक है या नहीं है? अबवाब तहारत, मैंने आपको कहा था कि मुहद्दिसीन के आदात मुख्तलिफ हैं, बास किताब तहारत से किताबों का आगाज करते हैं, बास इत्तिबा सुन्नत से करते हैं, बास इस्नाद से किताबों का आगाज करते हैं, बास हजरात तहारत से करते हैं। रक्स ठीक है, बाज जो है अपनी किताबों का आगाज जो है वो वही से करते हैं। कैसे करते हैं? वही से। ठीक है, जो हजरात अपनी किताब का आगाज तहारत से करते हैं वो इमाम तिर्मिजी है, और तहारत से आगाज दो वजहों से करता है। एक ये है कि आलम आखिरत का पहली मंजिल कब्र है, और कब्र में जो सवाल होगा वो तहारत के बारे में होगा कि पेशाब की चींटों से अपने आप को बचाते थे या नहीं बचाते थे। तो चूंकि कब्र में पहला सवाल तहारत के बारे में होगा तो तहारत सबसे अहम है, जब अहम है तो इसने अबवाब तहारत से आगाज किया, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि मैदान महशर में पहला सवाल होगा नमाज के बारे में, और नमाज के लिए शर्त तहारत है, और शर्त शय पर मुकदम है, तो नमाज से मुकदम तहारत है, इसलिए उन्होंने तहारत से शुरू किया। ये दो वजह। ठीक, बास हजरात ने कहा है कि तहारत जो है ये मौकूफ इत्तिबा सुन्नत पर, कि अगर तहारत सुन्नत के मुताबिक है तो तहारत है, अगर सुन्नत के खिलाफ है तो तहारत नहीं है। इसलिए तहारत तो मुकदम थी, लेकिन इसी मुकदम कौन है? इत्तिबा सुन्नत। तो इब्न माजा ने अपनी किताब का आगाज इत्तिबा सुन्नत से किया कि इंसान नेक अमल जितना भी करे लेकिन बिदात की शक्ल में करे, सुन्नत के खिलाफ करे, तो उस अमल का कोई इतबार नहीं है। इसलिए इब्ने माजा ने कहा कि तहारत की सबकत का इनकार नहीं है, लेकिन तहारत से असबक अगर है वो इत्तिबाई सुन्नत है, इसलिए उसने अपनी किताब का आगाज इत्तिबाई सुन्नत से। ठीक है, इमाम मुस्लिम ने कहा कि तहारत की अहमियत से मुझे इनकार नहीं है, इत्तिबा सुन्नत से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन इन दोनों से मुकदम इस्नाद है, सुन्नत भी तब सुन्नत साबित होगी कि सनद सही हो, इसलिए तहारत से मुकदम इत्तिबा सुन्नत है, और इत्तिबा सुन्नत से मुकदम इस्नाद है, इसलिए उसने अपनी किताब का आगाज किताब उल इस्नाद से किया। बात समझ में? साहिब मिश्कात ने कहा कि मुझे भी तहारत का इनकार नहीं है, मुझे भी इनकार नहीं है इत्तिबाए सुन्नत का, और मुझे भी इनकार नहीं है इस्नाद से, लेकिन इन सब से मुकदम ईमान है। इस सनद कौन बयान करेगा जो मोमिन है? तहारत कौन हासिल करेगा जो मोमिन है? बात समझ में आ जाए? इसलिए तहारत से मुकदम اتباع سنت سے مقدم اور اسناد سے مقدم ایمان ہے. اس لیے صاحب مشکات نے اپنی کتاب کا آغاز کس سے کیا؟ ایمان سے کیا. بات سمجھ میں؟ امام بخاری رحمہ اللہ سب سے عمیق ہے. وہ کہتے ہیں کتاب کا آغاز اس چیز سے کرو جو سب پر مقدم اور طہارت سے مقدم, اتباع سنت سے مقدم, اسناد سے مقدم اور ایمان سے مقدم وہی ہے. وہی نہ ہو ایمان کہاں سے آئے گا؟ ما تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن انزلنا نورا من عندنا. ٹھیک ہے نہیں؟ تو امام بخاری نے سب سے اسبق ایمان کو جانا, اس لیے اس نے باب بدء الوحی ابتدا وحی سے کی. ٹھیک ہے؟ یعنی امام بخاری کا علم سب سے زیادہ عمیق تھا, یہ سطحی تھا, اس نے طہارت کو دیکھی. اس سے زیادہ عمیق جو ہے ابن ماجہ تھا, اس نے اتباع سنت کو دیکھا. اس سے زیادہ عمیق امام مسلم تھا, اس نے کیا دیکھا؟ کتاب الاسناد کو. اس سے زیادہ ایمان والے تھے تو انہوں نے کتاب الایمان سے آغاز کیا. اور ان سب سے زیادہ عمیق علم والا امام بخاری تھا, اس لیے اس نے کتاب الوحی باب بدء الوحی سے آغاز کیا. ٹھیک ہے؟ بہرحال ترمیزی کا مد نظر اپنا ذہن تھا, اور اس کے ذہن میں طہارت جو ہے یہ مقدم ہے, کیونکہ قبر میں پہلا سوال اس سے, اور طہارت مقدم ہے کیونکہ قیامت میں سوال نماز کے بارے میں ہوگا, اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے, اور شرط شے شے پر مقدم ہے, اس لیے اس نے ابواب الطہارت کا انعقاد کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ طہارت کے علماء کہتے ہیں چار قسم. ایک طہارت ظاہر ہے, ایک طہارت باطن. طہارت ظاہر کی پھر دو قسم ہیں, ایک طہارت بدن کا ہے نجاسات سے, کہ لوٹا لو اور پیشہ پخانہ دھو لو, اور ایک طہارت ظاہر کا ہے آسام سے, کہ آنکھ گناہ سے بچاؤ, کان گناہ کی باتوں سے بچاؤ, زبان گناہ کی باتوں سے بچاؤ, ہاتھ گناہ کے عمل سے بچاؤ, پاؤں غلط جگہوں میں مشی سے جانے سے بچاؤ. پہلی طہارت عن النجاسات, اور دوسری طہارت عن المعصیات والآثام. یہ دو طہارت ظاہری, ٹھیک ہے, اور دو طہارت باطنی ہے. ایک قلب کو پاک کرنا اخلاق رذیلت سے, کہ برے وسوسات, بری جذبات دل و دماغ میں نہ ہو, یہ طہارت قلب کا ہے عن الاخلاق الرذیلہ. اور دوسری طہارت روح کی ہے عن غیر اللہ, کہ دل میں غیر اللہ آنے نہ دو, نہ غیر اللہ کا خوف, نہ غیر اللہ کی محبت. تو ابتداء طہارت کی دو قسم ہو گئے, ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری طہارت دو قسم کا ہے, ایک تنزیح البدن عن النجاسات, اور دوسری تنزیح البدن عن المعصیات. ٹھیک ہے؟ اور طہارت باطنی کی دو قسم ہے, ایک تنزیح القلب عن الاخلاق الرذیلہ, اور دوسرا تنزیح القلب عن غیر اللہ, کہ اس میں نہ غیر اللہ کا خوف آئے, نہ غیر اللہ کی محبت آ جائے. بات سمجھ میں؟ جیسے غیر مقلد اماموں کی بھی محبت اس کے دل میں. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. طہارت واجب کب ہوتی ہے؟ طہارت واجب کب ہوتی؟ تو کہتے ہیں کہ جن عبادات کے لیے طہارت شرط ہے, ان عبادات کی ارادہ کرنے سے طہارت واجب ہوتی ہے. صلات ایک عبادت ہے, اس کے لیے طہارت شرط ہے. آپ جب ارادہ کریں صلات کا تو طہارت واجب ہوگی. مس المصحف یہ عبادت ہے. آپ جب ارادہ کریں مس المصحف کا تو آپ پر وضو واجب ہے، لا یمسہ الا المطہرون. بات سمجھ میں آئی؟ صلاۃ جنازہ اور صلاۃ اور سجدہ تلاوت یہ عبادات ہے. آپ جب ارادہ کریں سجدہ تلاوت اور جنازہ کی تو آپ پر وضو واجب ہے. تو وجوب طہارت کے اسباب ارادہ ہے ان عبادات کا جن کے لیے طہارت شرط ہے. جس عبادت کے لیے بھی وضو شرط ہے اس عبادت کا آپ جب ارادہ کریں تو وضو واجب. قرآن نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ، یعنی جب تم ارادہ نماز کا کرتے ہو اور نماز کے لیے وضو شرط ہے، نفغسلوا وجوہکم وایدیکم افغسلوا امر والامر للوجوب. یہاں سے علماء نے نکالا کہ وجوبی طہارت کے لیے سبب کیا ہے، کہ جس عبادت کے لیے طہارت شرط ہے اس عبادت کا جب ارادہ کرے تو ارادہ سبب ہے کس کے لیے؟ وجوب طہارت کے لیے. ٹھیک ہے، صلاۃ عبادت ہے، مس القرآن عبادت ہے، سجدہ تلاوت عبادت ہے، صلاۃ جنازہ عبادت ہے، اور ان عبادات کے لیے طہارت شرط ہے. تو ان عبادات کا جب ارادہ ہو جائے تو ارادہ ان عبادات کا سبب ہے کس کے لیے؟ وجوب وضو کے لیے. بات سمجھ میں؟ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عن رسول اللہ کی قید لگا دی. محدثین جب وجوب طہارت کا ثابت کرتے ہیں تو اس کے لیے حدیث مرفوع بھی نقل کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام کا قول فعل اور تقریر ہے، اور صحابی کا قول فعل تقریر بھی نقل کرتے ہیں جو حدیث موقوف ہے، اور تابعی کا بھی قول فعل نقل کرتے ہیں جو حدیث مقتو ہے. تو امام ترمذی نے عن رسول اللہ کی قید لگائی، اشارہ کیا کہ میں طہارت کا وجوب ثابت کروں گا احادیث مرفوعہ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل و تقریر سے. بات سمجھ میں؟ اس پر ایک اعتراض ہے کہ عن رسول اللہ سے تو ثابت ہوا، کہ امام ترمذی اس باب میں احادیث مرفوعہ لائے گا یا مقطوعہ موقوفہ بھی لائے گا؟ مرفوعہ. لیکن امام ترمذی جہاں احادیث مرفوعہ کا ذکر کرتا ہے وہاں احادیث مقطوعہ موقوفہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا جواب شارحین دیتے ہیں کہ صحابی و تابعی جب ایک حکم بیان کرے اور وہ مدرک بالعقل نہ ہو تو وہ فی حکم الحدیث المر فو ہوتا ہے. تو اگرچہ امام ترمذی نے بعد میں صحابہ کے اقوال اور تابعین کا اقوال نقل کیے ہیں، لیکن وہ اقوال مدرک بالعقل نہیں ہے، اور صحابی و تابعی کا جو قول مدرک بالعقل نہ ہو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے، ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء. Yes.